Лук, дөрөвдүгээр бүлэг. Есүс ариун сүнсээр дүүрч Йорданаас буцаж цөлд сүнсээр хөтлөгдөн 40 өдрийн турш диаволд соригдожээ. Тэр үеийн турш тэр юу ч хийдэггүй учир тэдгээр өдрүүдийг дууссаны дараа ихэд өлсжээ. Диавол түүнд, хэрэв чи бурхны хүмүүс юм бол энэ чулуунд талах бол гэж тушаалдаа гэв. Есүс хүн зөвхөн талхаар амьдрдаггүй гэж бичигдсэн байдаг гэлээ. Дараа нь тэр түүнийг дээш аваачаад хормхон зуур дэлхийн бүх хаанчлалуудыг үзүүлэв. Тэгээд диавол түүнд, энэ бүх эзэмшил болон тэдгээрийн сүр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. Би үүнийг хүссэн хүндээ өгч чадна. Тиймээс хэрэв чи надад мөргөвл энэ бүгд чинийх болно гэхэд Есүс түүнд, чи өөрийн бурхан эзэндээ мөргөж зөвхөн түүнд үйлчил гэж бичгдсэн байдаг гэв. Тэр түүнийг Иерусалим руу аваачаад сүмийн орой дээр зогсоогоод түүнд, хэрэв чи бурханы хүмүүс юм бол эндээс доош үсэр. Чамайг хамгаалах үүргийг тэр тэнгэрлэгч нартаа өгнө. Мөн тэд гар дээрээ чамайг өргөөд авч явна. Ингэснээр чи хөлөө чулуунд цохихгүй юм гэж бичгдсэн байдаг шүү дээ гэсэнд Есүс, чи өөрийн бурхан эзнээ сорж үл болно гэж бас айлтсан байдаг ингэлээ. Диавол хамаг сорилтоо бараад тохиромжтой цаг эртэл түүнийг орхин оджээ. Есүс сүнсний хүч дотор Галилд буцаж ирэв. Түүний тухай зар эргэн тойрондох газар тархсан байлаа. Тэр синагогуудад нь сургаал зааж эхэлсэн агаад бүгд түүнийг магтан шагшицгааж байв. Есүс өөрийн өссөн хот Назартан ирж заншсан ёсоорн амралтын өдөр синагогт орж судраас уншихаар босов. Түүнд иш үзүүлэгч Исаягийн номыг өргөн барив. Есүс номыг нээн доор бичигдсэн хэсгийг олоод, эзний сүнс над дээр байна, учир нь сайн мэдээг ядуус дэлгэрүүл гэж тэр намайг тосолсон юм. Тэр намайг илгээс нь олзлогдохстод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтанд байгсдыг чөлөөлхийн сацуу, мөн эзний тааламжит жилиг тунхаглахын тулд болоо гэж уншаад номоо хуйлж харгалзагчид эргүүлэн өгөөд сув. Синагогт байсан бүгдийн нүд түүнийг ширтэн байлаа. Тэр тэдэнд хандаж, энхүү судар өнөөдөр сонсголт тань биелээ гэж айлдав. Бүгд түүний тухай сайнаар ярьж, түүний амнаас гарах нигүүлслийн үгстэй гайхаж байв. Тэд, эн чинь Йосипийн хүү биш шүү гэцгээж байлаа. Тэр тэдэнд, эмчээ, өөрийгөө анагаа гэх зүйрүүгийг та нар надад хэлж, Капернаумд үлдсэн гэж бидэнд сонсогдсон бүхнээ энд төрлөх хоттоо бас үлдээч гэх байхалдаа гээд тэр, үнээр би та нарт хэлий, нэг ч иш үзүүлэгч төрлөх хоттоо хүндлэгддэггүй. Харин би та нарт үнээр хэлий, Илиягийн өдрүүдэд 3 жил 6 сарын турш тэнгэр хаагдан бүх газар их өлсгөлөн болох үед Израиль бэлэвсэн эмгтээчүүд олон байсан гэсэн хэдий ч Илия тэдний хин рүү чилгээгдэлгүй, харин зөвхөн Сидон утгийн Зарифат хэмээх нэгэн бэлэвсэн эмгтээ рүү илгээгдэжээ. Мөн иш үзүүлэгч Илишагийн үед Израильд уйман өвчтэй байсан олон хүмүүсээс нэгэн ч цэвэршээгүй атал зөвхөн Сирийн Нааман гэгч цэвэршжээ гэв. Синагогт байгс бүгд үүнийг сонсоод уур хилэнгээр дүүрч босон харайж Есүсийг хотоосо гаргажээ. Тэгээд түүнийг цохоноос түлхэн унагахаар толгодын орой руу авчирав. Тэдний хот тэнд баригдсан ажээ. Харин тэр тэдний дундуур өнгөрч өөрийнхөө замаар одлоо. Тэрээр уруудан явж Галилийн Капернаум хотод ирээд амралтын өдөр хүмүүст сургаал зааж байлаа. Түүний сургаал эрх мэдэлтэй байсан тул тэд сургаалыг нь гайхан шагшиж байлаа. синагогт бузар чөтгөрийн сүнсэнд эзэмдүүлсэн нэгэн хүн байсан агаад тэр чанга дуугаар "Хүй, Назарын Есүсээ, бид танд ямар хамаатай билээ? Та бидний хөнийхөр ирсэн үү? Би таны хэн болохыг Бурхны ариун нэгэн гэдгийг мэднэ" гэхэд Есүс түүнийг зэмлэж "Дуугавэ, түүнээс зайл" гэлээ. Тэгтэл чөтгөр түүнийг хүмүүсийн дунд унгаагаад хөнөөлгүйгээр түүнээс гарч одов. Тэд бүгдээрээ гайхширч өөр хоорондоо "Энэ юун сургаал вэ? Тэр их мэдл хийгээд хүчээр бузар сүнснүүдэд ушаахад тэд гарцхав" гэж ярилцаж эхэлв. Түүний тухай зар хавийн бүх газраар тархаж байлаа. Есүс босож синагогаас гараад Симоны гэрт ороход түүний хадам их маш их халуунтай шаналж байжээ. Тэд Симоны хадам ихийн төлөө түүнээс гуйв. Есүс хадмынхан дэрэг зогсоод халууныг зэмлэхэд халуун буужээ. Тэр даруй хадам их нь босож тэднийг зочлов. Нар жаргахгүйэр элдвийн өвчтэй хүмүүсийг Есүс рүү авчирсанд тэр хүн бүр дээр гараа тавин тэднийг эдгэж байлаа. Чөтгөрүүд олон хүмүүсээс гарч "Таавал Бурхны хөөмөн" хэмээн хашгирч байв. Түүнийг Христ гэдгийг нь тэд мэдэж байсан тул тэр тэднийг зэмлэж тэдэнд ярихыг зөвшөөрөхгүй байлаа. Үүр цайх үеэр Есүс явж эзгүй газар очсон боловч олон түмэн түүнийг хайж байв. Тэгээд тэд түүн рүү ирж Есүсийг өөрсдөөсөө явуулахгүй байхыг хичээцгээж байлаа. Харин тэр тэдэнд "Би Бурхны хаанчлалыг өөр хотуудад бас тунхаглах ёстой. Энэ зорилгын тулд би илгээгдсэн билээ" гэв. Тэр Юудын синагогуудад сургаалаа, айлдсаар байлаа.